نہیں نکالا جاتا ہے. ریاض کے علاقے میں پانی پہلے سائنسدان مطالعہ کرتے ہیں اس کا کہ یہ پانی اس میں کتنا گہرا ہے, ہزاروں فٹ گہرا ہوتا ہے پانی, اور مختلف جگہ پانی کے حوض بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ مشینیں لگا کر اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی مقدار ہوتی ہے کہ 20 سال تک یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری جگہ پر مشینیں لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں پانی بہت گہرا ہوتا ہے, اور اوپر بھی زمین کی کہیں تالاب کی شکل میں کہیں نہر کی شکل میں. بہرحال یہ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان کی طرف سے, یہ جو فضا ہے اس پر بھی ہے, آسمان کا بادل کا بھی ہے, اوپر بھی حکم الہی تو اوپر سے آتا ہے, اور یہ بادل اوپر اٹھتے ہیں, ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں, تو بہرحال آسمان کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے. اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی جو انسانوں کی بنیادی ضروریات میں داخل ہے, روشنی بھی اور پانی بھی اور خوراک بھی, ہوا بھی, اور اسی طریقے سے مکان بھی, لباس بھی, یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کے لیے بھی خوراک کا ہونا, ہوا کا اور روشنی کا ہونا, یہ بنیادی ضروریات ہیں. فس کہنا کمو ہو, اصل مقصد تو نوع انسانی ہے, باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر پیدا فرمائی ہیں. ہم نے وہ پانی تم کو پلایا, انسان کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ پانی کی نعمت اللہ نے کس طرح عطا فرمائی. ہمارے یہاں جو آسانی سے ملتا ہے اس لیے ناقدری ہوتی ہے پانی, لیکن بہت سے صحرائی علاقوں میں جہاں پانی کی دشواری ہوتی ہے وہاں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی کتنی خدا کی نعمت ہے, عظیم نعمت ہے جو مدار حیات. اگر یہ نہ ملے تو انسان اور کیڑے مکوڑے, جاندار چیزیں, نباتات زندہ نہیں رہ سکتے. پھر یہ ہے مان تم لہو بے خازنین, تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہیں, سٹور کرنے والے, اس کا خزانہ رکھنے والے, اس کا انتظام بھی ہم نے کیا ہوا, کہیں چشموں سے, کہیں نہروں سے, کہیں کنویں کی شکل میں. تمہاری طاقت میں نہیں تھا کہ تم پانی کو سٹور کر لیتے اور جمع کر لیتے اور ہر وقت اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس سے فائدہ اٹھاتے, اگر اللہ کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی, یہ پانی جو ہمارے بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے. انسان کے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے رگوں کے اندر, یہ میڈیکل سائنس والے بتلاتے ہیں کہ اس میں 80% پانی ہوتا ہے اور 20% باقی تمام غذائی اجزاء ہوتے ہیں. پانی کی مقدار اتنی ضروری ہے انسان کے جسم میں اور اس کی حیات کے لیے. اللہ نے اس پانی کی نعمت کا قرآن میں بہت کثرت سے ذکر کیا, نزلنا من السماء ماء طہورا, یہ خود پاک ہے دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا. جعلنا من الماء کل شیء حی, ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی پر رکھی ہوئی, پانی سے ہم نے زندہ کیا, اس کی وجہ سے انسان اور جانداروں کی حیات اس پر موقوف ہے. تو اللہ نے یہ دلیل یہ تیسرے نمبر پر بیان فرمائی, ہواؤں کا چلانا اور پانی کا نازل کرنا, جس سے گویا کہ انسان بھی اور پھر جاندار بھی اور نباتات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تینوں چیزوں کے لیے یہ مدار حیات ہے پانی. اسی لیے چونکہ یہ غذا سے زیادہ اہم ہے اس لیے اس کو عام رکھا گیا, اور یہ بھی ہے کہ تمام دنیا کی حکومتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہر جگہ ہر بستی میں جہاں انسانی آبادی پانی کا انتظام اس طرح کریں کہ ہر ایک کو فری مل جائے پانی. پانی کی قیمت نہیں ہونی چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری لوازمات حیات میں, جیسا روشنی ہے اور ہوا ہے وہ بھی فری ملتی ہے ہر جاندار کو, ہر انسان اس سے پھر یہ پانی ہے. تو فرمایا تم اس کو خزانہ کرنے والے نہیں تھے. اس کے علاوہ چوتھی بات, یہ دلائل قدرت ہیں اور ساتھ ہی اس میں قیامت کا ذکر بھی مل جاتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, یاد رکھو ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت طاری کرتے ہیں. موت و حیات تمام چیزوں کی, وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اس کے اختیار میں ہے. زندگی بھی اور موت بھی, یہ کسی دیوی دیوتا کے اختیار میں نہیں ہے, نہ کسی جن فرشتے کے اختیار میں ہے. یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, موت اور حیات کو طاری کرنا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, کاملہ ہے. اس کی حکمت بالغہ سے جب تک زندگی مقصود ہوتی ہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب چاہتا ہے وہ موت طاری کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, جب چاہتا ہے فنا کرتا ہے. یہ زندگی اور موت بھی اللہ کے قبضے میں, نحن الوارثون, اور ہم ہی وارث ہیں. ہم ہی وارث ہیں, تمام فنا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور پیچھے اللہ تعالی کا قبضہ اور قدرت ہی رہتی ہے تمام چیزیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے. یہی وارث ہونے کا معنی, وارث ہونے کا یہ معنی نہیں جیسا کوئی شخص مر گیا تو اس کی اولاد پیچھے سے وارث ہوتی ہے, وہ مال تقسیم کر کے اس کو دیا جاتا ہے. نہیں, قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے جب سب مر جاتے ہیں تو اللہ کے اختیار میں ہی ہوتا ہے. اختیار تو کچھ نہیں, اس کی کمائی سب اللہ کے قبضے میں, اس کے اختیار میں ہے. اور اسی طریقے سے تمام کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی خدائی وارث ہے, یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے سب کی کمائی اور تمام چیزیں جو انسان چھوڑ جاتے ہیں. یہ چوتھی دلیل ہے اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی, اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے, اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے مختلف توجیحات بیان فرمائی. آگے بڑھنے والوں سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پہلی امت, ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور ان کو بھی جو پہلے گزرے, تمام کے حالات اللہ تعالی کے پاس ہیں اور وہ جانتا ہے تمام کی کیفیتیں. خدا تعالی کا علم تفصیلی تمام پر محیط ہے, پہلی امتوں کے حالات بھی اور اس امت کے حالات بھی. یا مستقدمین سے مراد نیکی میں بڑھنے والے, جو نیکی کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں. ہم نیکی کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جو معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. سب کا کی کیفیات اللہ کو معلوم ہے. اور مستقدمین سے مراد, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ نماز اور جہاد کی صفوں میں آگے بڑھنا, یہ ویسے بھی قانون خدا تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو پیچھے نہ رہو. تو نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے ہم جانتے ہیں. بعض لوگ سستی کر کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو فضیلت والی بات ہوتی ہے اس کو نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کی اگلی صفوں میں کھڑا ہونا حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر, کہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ آزان کہنے میں کتنا اجر ہے اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے, تو تو لوگ اتنی سبقت کریں کہ پھر اگر جگہ نہ ملے تو وہ قرآن اندازی کریں آپس میں، قرآن ڈال کر کے پھر جس کے نام پر نکلے اس کو وہاں رہنے دیں، دوسرے کو وہاں کھڑا نہ ہونے دیں. اگر ان کو علم ہو کہ یہاں پر کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، جیسا نماز کی اگلی صفوں میں فضیلت ہے ایسے ہی جہاد کے اندر بھی اگلی صفوں کی بہت فضیلت ہے. تو اب جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوں، امام قرطبی نے کعب کی روایت بھی بیان کی ہے کہ کعب نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا بھی ہوگا اگلی صفوں میں بعض آدمی، بعض ایسے مقبول لوگ بھی ہوں گے کہ جب وہ سجدہ کرے گا مقبول الہی تو پیچھے جتنے بھی ہوں گے سب کو بخشش ہو جائے گی اس کی. ایک آدمی اگلی صف میں ایسا آدمی ہے کہ وہ سجدے میں گیا اور سارے کے سارے پیچھے والے بخشے گئے، ان کا گناہ معاف ہو. اس لیے کعب کبھی کبھی پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے. کعب احبار جو مفسر قرآن ہیں تابعین میں سے تھے کہ شاید اگلی صفوں میں کوئی مقبول الہی ایسا ہو کہ جس کا سجدہ مقبول ہو کر ہمارے گناہ بھی معافی ہو جائیں. لیکن فضیلت بہرحال اگلی صف کوئی حاصل ہے، اگلی صفوں میں جہاں تک ممکن ہو پہنچنے کی کوشش کی جائے، یہ بہت فضیلت رکھنے والی بات. اللہ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کے زمانے میں ایک عورت جو نہایت خوبصورت تھی وہ نماز میں آ کر شریک ہوتی تھی، تو بعض آدمی کوشش کرتے تھے کہ اگلی صف میں چلے جائیں تاکہ ان کی نگاہ ادھر نہ پڑنے پائے. ہو سکتا ہے نگاہ پڑ جائے تو شیطان وسوسہ ڈالے، تو فتنے کا باعث بن جائے. وہ کوشش کرتے تھے کہ اگلی صفوں میں ہوں، اور بعض آدمی جو منافق صفت تھے وہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ پیچھے ان کو جھانکنے کا موقع مل سکے. تو اللہ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو بھی اور پیچھے رہنے والوں کو، کس کی نیت کیا ہے اور کس کے عزائم کیا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صفوں میں، مردوں کی صفوں میں سب سے اچھی اگلی صفیں ہیں اور عورتوں کی صفوں میں سب سے اچھی پچھلی صفیں ہیں. جتنی وہ دور ہوں گی مردوں سے اتنے ہی فتنے میں کم ہوں گی، اور جتنا قریب ہوں گی اتنے ہی فتنے کا باعث ہوگا. تو بہرحال نیکی کا کام ہو یا پہلی امتیں مراد ہوں یا ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے میدان کارزار میں، ہم جانتے ہیں سب کے حالات، سب ہمارے علم میں ہیں. ارشاد ہوتا ہے نہ رب کا ہوا یخشر ہو، یہ توحید کے دلائل بھی ہو گئے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بے شک تیرا پروردگار ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو جزائے عمل کے مرحلے سے دوچار ہونا پڑے گا. جزائے عمل کا مرحلہ یقیناً پیش آئے گا. تو یہ جو دلائل بیان کیے یہ اللہ کی وحدانیت کے بھی دلائل ہیں، اور ساتھ ہی اسی طریقے سے قیامت کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ انسانوں کو اٹھا کر جزائے عمل سے دوچار کر دے انہیں. بے شک تیرا پروردگار ان کو اکٹھا کرے گا، انہ حکیم، وہ حکمت والا ہے، کمال حکمت کا مالک ہے، اس کی ہر بات حکیمانہ ہے اور حکمت پر مبنی ہے، اور علیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. کسی انسان کا باطن، نیت، عزم، ارادہ، پوشیدہ سے پوشیدہ بات اس کے سامنے ہے. بہرحال جب اس کے سامنے ہے تو اسی کے مطابق ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک فرمائے گا، جیسا اس کی نیت اور جیسا اس کا باطن. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ولقد خلقنا الإنسان البتة تحقيق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلسال بجنے والی متغیر سڑے ہوئے گارے سے اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لو سے اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جبکہ فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو ایک بجنے والے اور متغیر سڑے ہوئے گارے سے پس جب میں اس کو برابر کر دوں اور پھونک دوں اس کے اندر اپنی طرف سے روح پس گر پڑو تم اس کے سامنے سجدے میں پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے انکار کیا کہ ہو وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ابلیس کیا ہے تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا تو کہنے لگا میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایک انسان کے سامنے جس کو پیدا کیا ہے تو نے بجنے والے بجلے ہوئے سڑے گارے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نکل جاؤ یہاں سے بے شک تم مردود ہو اور تجھ پر لعنت ہے الى یوم الدین انصاف کے دن تک. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل جو اس کی وحدانیت کے دلائل بھی ہیں. پہلے کچھ بیرونی دلائل کا ذکر تھا, آسمانوں کا پیدا کرنا اور ان کے اندر ستاروں اور سیاروں کا رکھنا, پھر زمین کو پھیلانا اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو رکھنا, پھر زمین اور آسمان کے درمیان فضا کے اندر ہواؤں کو چلانا, بادلوں کو اٹھانا, باران رحمت برسانا اور انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے لیے غذا مہیا کرنا, یہ بیرونی دلائل تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے. اور ساتھ ساتھ ہی یحشرہم کہہ کر قیامت کا ذکر بھی فرمایا. جو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت تامہ رکھتا ہے, اور وہ یقیناً ان کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور حساب کتاب کی منزل ضرور پیش آئے گی. جزائے عمل انسان کی پیدائش کے ساتھ لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کی پیدائش کا مسئلہ بیان فرمایا, اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اندرونی دلائل کا ذکر فرمایا. یہ تو بیرونی دلائل ہیں, ان کو اگر انسان دیکھے توجہ کے ساتھ تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے انسان. اور یہ انسان کی تخلیق کا مسئلہ یہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے کہ بیرونی دنیا کو چھوڑ کر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے سلسلے میں بہت سے دلائل رکھے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ موجود ہے، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری نفسوں کے اندر بھی اللہ نے بہت سے دلیلیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اس کی معرفت کی، اس کی توحید کی، اور اسی طرح حشر اموات کی، تمہارے نفسوں کے اندر بھی اللہ نے دلیل رکھی ہے، بہت سے دلائل رکھے ہیں، تم غور نہیں کرتے، افلا تبصرون۔ اب یہ انسان کی تخلیق کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جو انسانوں کو ملا ہے وجود، اور ان کی خلقت سے ایک نو انسانی دنیا میں قائم ہوئی، اور اللہ نے ان کے اندر طرح طرح کے کمالات رکھے، نافرمانیوں کا سلسلہ بھی ہے انسانوں کے اندر بہت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر جو کمالات رکھے ہیں تو ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی پہچان کی دلیل مل سکتی ہے انسان کو اگر انصاف سے کام لے۔ چنانچہ مسئلہ ہے تخلیق انسان، اس کو بیان فرمایا، اور پھر انسان کی تخلیق کے مادے کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا ہے، من صلصالٍ، صلصال کا معنی ہے جب مٹی خشک ہوتی ہے تو وہ کھنکھناتی ہے، وہ بجتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے، ایک ایسی مٹی سے جو خشک ہو کر بجنے لگتی ہے اور اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کا فرمان، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو خشک مٹی سے جیسا ٹھیکری ہوتی، فخار ٹھیکری کو کہتے ہیں، جس کو آگ پر پکایا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، سخت ہونے کے بعد وہ اگر اس کو حرکت دی جائے، ٹکرایا جائے تو اس سے آواز نکلتی ہے، وہ کھنکھناتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، انسان کا مادہ تخلیق کیا ہے، یہی مٹی ہے، جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیکرے کی طرح ہو کر وہ بجنے لگتی ہے، اس سے آواز آتا ہے۔ فخار کے لفظ میں مفسرین کرام نے اور محققین نے بحث کی ہے کہ یہ جو فخار کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، تو ٹھیکری جو ہوتی ہے برتن، وہ تو آگ پر پکانے سے وہ سخت ہوتا ہے، تو انسان کی جو تخلیق اللہ نے فرمائی ہے اس کے اندر بھی یقیناً حرارت کا جز ضرور موجود ہے، تپش اس کو دیے وہ خشک ہوا، اور اسی تپش کا نتیجہ ہے، حدیث میں صاف آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے وجود کو اور ان کے جسم کو تمام روئے زمین کی مٹی سے بنایا، کسی ایک جگہ کی مٹی نہیں، فرشتے کو حکم ہوا کہ تمام روئے زمین سے مٹی کو سمیٹ لیں، سطح ارض کے تمام خطے سے اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو سمیٹا، اور اس مٹی سے ظاہر ہے کہ وہ گارا بنایا اس کا، اسی لیے یہ جو مشہور ہے کہ انسان عناصر اربع کا مجموعہ ہے، چاروں عنصر، خاک بھی ہے، آب بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ عناصر اربع جو مشہور ہیں، عناصر اربع کا نظریہ یونانیوں کے ہاں مانا جاتا تھا، بعض حلقے مانتے تھے کہ انسان کی پیدائش میں چاروں عنصر موجود ہیں، بعض پانچ مانتے تھے، بعض سات مانتے تھے، بعض کہتے تھے نہیں بہت ہیں، موجودہ سائنس اور تجربات کی ترقی سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کے جسم میں بے شمار عناصر ہیں، صرف چار ہی نہیں بلکہ بہت سے عناصر ہیں، اور باہر کی دنیا میں جتنے عنصر پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں، کوئی عنصر بھی بیرونی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو انسان کے جسم میں نہ پایا جاتا ہو. یہ انسان تو سب کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور انسان کی تخلیق بہت پیچیدہ ہے، اللہ نے اس کو بہت پیچیدہ بنایا ہے، اس کے جسم کی مشینری بہت باریک رکھی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں بے شمار. ابھی تک انسان تو اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکے، تحقیقات کرنے والے، کہ انسان کے دماغ کے اندر اور اس کی دوسری ساختوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں، کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، انسان حاوی نہیں ہو سکے. بڑی تحقیقات کے باوجود بھی تو یہ فخار کے لفظ سے یہ بات مفسرین کرام نے اخذ کی ہے کہ اس کے اندر آگ کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، اور عناصر اربع سے انسان کی تخلیق کا واقعہ ہونا یہ بھی اس چیز کو بتلاتا کہ آگ کا مادہ بھی موجود ہے. تو حضور کا یہ فرمان مبارک ہے کہ تمام روح زمین کی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. تو مٹی مختلف ہوتی ہے ہر جگہ، کسی جگہ ریت زیادہ ہوتی ہے، کسی جگہ چکنا پن زیادہ ہوتا ہے، کسی جگہ سختی زیادہ ہوتی ہے، کسی جگہ نرمی ہوتی ہے، کسی جگہ سیاہی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، مختلف قسم کے رنگتیں ہیں، تمام برابر اور یکساں نہیں. تو حضور نے فرمایا اسی واسطے بنی نوع انسان کے اندر اس مٹی کا اثر موجود ہے برابر. انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی طیب ہے، کوئی خبیث ہے. تو مٹی، تمام روئے زمین کی مٹی جو آئی ہے اس مجسمے کے اندر، تو اس کے اثرات بھی تمام نوع انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو سلسال کا معنی وہ بجنے والی، خشک ہو کر جو بجنے لگتی ہے، جیسا ٹھیکرا ہوتا ہے آگ پر پکا ہوا، اس کو بجائیں تو کھنکھنانے لگتا ہے اور اس میں سے آواز نکلتی ہے. اور ہما کا معنی بدلا ہوا، متغیر، مسنون، سڑا ہوا. اگارے کو جب رکھ دیا جائے دیر تک اس میں خمیر پیدا ہو جائے گا، خمیر پیدا ہونے سے وہ سڑ جاتا ہے. اللہ نے یہ بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ مٹی سے بنایا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کچھ تشریح نہیں کی کتنی دیر تک وہ رہا، بہرحال کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا، وہ خشک ہوا. چنانچہ ابلیس بھی اس کو دیکھتا تھا، فرشتے بھی دیکھتے تھے کہ یہ ایک چیز بنی ہے، خدا جانے کے کیا ہوتا ہے. ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدم کے مجسمے کو دیکھ کر تو دیکھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ اندر سے خالی معلوم ہوتا، اندر سے خالی معلوم ہوتا، ظاہر ہے کہ ٹھوس تو نہیں بنایا گیا جیسا انسان کے اندر. تو طرح طرح کے خیالات قائم کرتا تھا، فرشتی بھی دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ خدا تعالی کی یہ مخلوق کس طرح. کافی عرصے تک وہ رہا، اس کے بعد خدا تعالی کی جانب سے اس کے اندر روح ڈالی گئی، اس کا ذکر یہ فرمایا. ایک متغیر اور سڑے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر کھنکھنانے لگتا ہے، ایسی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، کیسی کمال درجے کی ہستی بنائی. مٹی کے اندر خدا نے وہ کمال رکھا ہے جو کسی دوسرے مادے میں نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خاکی عنصر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ اس کے اندر وہ کمال رکھا ہے کہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھی، فرشتوں میں نہیں رکھی، وہ جنات میں نہیں رکھی، کسی اور مخلوق میں نہیں رکھی، خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ صرف انسان کے لیے، اس لیے انسان کو تمام کائنات میں اللہ نے برتری عطا فرمائی. فرشتوں کی تخلیق اگرچہ انسان کے پیدائش سے کروڑ ہا ارب ہا سال پہلے ہوئی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا دور آیا کہ اللہ نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو پیدا کیا، کہ جبرائیل میکائیل کی پیدائش ایک نورانی مادے سے، مٹی سے نہیں، کوئی ایسے مادے سے نہیں، نورانی مادہ. وہ کیسا نورانی مادہ تھا اس کی مثال شاہ صاحب نے اس طرح دی ہے کہ جیسا وہ موسیٰ علیہ السلام کی آگ تھی جس کو دیکھ کر وہ آگ سمجھ کر لینے کے لیے گئے تھے، وہ ایک خاص نوری یا ناری مادہ تھا، وہ آگ نہیں تھی. آگ تو کثیف چیز ہے، وہ بہت لطیف مادہ تھا. وہ درخت سے ظاہر ہو رہا تھا، درخت کو جلاتا نہیں تھا، اور جتنی روشنی زیادہ ہوتی اتنا درخت زیادہ شاداب ہوتا تھا. وہ حیرت انگیز قسم کا مادہ جو اللہ نے ظاہر کیا، اس قسم کے مادے سے اللہ نے ملائے اعلیٰ کو پیدا فرمایا. ان کا مادہ تخلیق نہایت ہی لطیف، اور ان کے اندر پھر جانیں ڈالی، اور دوسرا طبقہ پھر ملائے اعلیٰ کا اللہ نے عالم مثال کے عناصر کے لطیف مادے سے پیدا کیا، وہ بھی اسی طریقے سے لطیف. اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، ایک ہی طبقے کے نہیں ہیں، بلکہ ملائے اعلیٰ سے زمین تک ان کے سات طبقے بن جاتے ہیں، اور ہر ایک طبقے کا مادہ تخلیق الگ الگ ہے. بعض کا مادہ تخلیق ایسا ہے جیسا برف کا ٹکڑا ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں سے ایک دھواں سا نکلتا ہوا بھی کبھی نظر آتا ہے. اب برف حالانکہ وہ بارد ہوتی ہے، اس میں سے ایک دخان سا بھی کبھی نکلتا ہوا نظر آتا ہے. بعض کا مادہ تخلیق ایسا ہے. بہرحال نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر اللہ نے تمام کو پیدا کیا. خدا ازل میں جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت ان پر موقوف ہے، اس لیے کروڑ ہا ارب ہا سال ان کو پہلے پیدا کیا، اور تمام چیزوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا. یہ زمین آسمان وغیرہ یہ سب پہلے، سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو اللہ نے بہت برتری اور فضیلت عطا فرمائی. مادہ تخلیق تو اس کا ایسا ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا ہے وہ کسی چیز میں نہیں، کہ جو لطافت اس مادے کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور جو خوبی رکھی ہے، اور جو صفات اس کے اندر رکھی ہیں، وہ کسی اور مادے میں نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. مٹی کی طرف دیکھیں اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار دیکھیں کہ انسان جیسی ہستی کو پیدا کی. خلقنا الانسان فی احسن تقویم فلقد کرمنا بنی آدم. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل، بہترین شکل و صورت کے اندر، بہترین قد و قامت کے اندر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی اللہ نے اس کے اندر بہت سی صفات رکھی، اور پھر اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنی طرف سے خاص روح ڈالی. یہ کمال جو انسان کو حاصل ہوا زیادہ شرف اس روح کی وجہ سے، وہ بہت ہی لطیف چیز ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر تمام کمالات کی جتنی صفتیں ہیں اس روح کی وجہ سے قائم کی. علم ہے یا جو بھی جتنے بھی صفات کمال ہیں اس روح کی وجہ سے انسان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اور انسان کو بلندی اور شرف حاصل ہوتا. تو اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا مسئلہ ذکر کیا، کیونکہ انسان کی تخلیق کے اندر اللہ تعالی کی توحید کے دلائل ہیں، تو ساتھ ساتھ جو نافرمان عنصر ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. انسان کی تخلیق تو ایسی مٹی سے ہوئی، اور جان، جنات، جان کہتے ہیں جنوں کا جو بڑا تھا جد امجد، بعض کہتے ہیں وہ ابلیس تھا، بعض کہتے ہیں نہیں، ابلیس یہ الگ ہے، جنات کا جو جد امجد تھا وہ الگ ہے. شیطان اور ابلیس کی اولاد تو سب نافرمان ہیں، جنات میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، لیکن ہے یہ ہے کہ قسم کی نو، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، آگ کی لو سے. سموم وہ جو تیز آگ کی لو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ گرمی جو ہوتی ہے تپش، اس کے اندر بھی لو جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات انسانوں کو لگ جاتی ہے اور وہ پٹھے خراب ہو جاتے ہیں، ہلاکت بھی ہو جاتی ہے. تو یعنی اس شعلے سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے، من نار مارج من نار، آگ کا جو شعلہ ہے مثلا اس سے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں یہ خاکی عنصر غالب ہے اور تمام عناصر موجود ہیں. جنات کی عنصر میں، شیاطین کی عنصر میں وہ آگ کا عنصر غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے عناصر بھی ہیں، ہوا بھی ان کے اندر شریک ہے، اور بھی کئی عناصر شریک ہیں، لیکن غلبہ آگ کو ہے. جیسا یہاں غلبہ انسان میں مٹی اور خاکی مادے کو ہے، لیکن باقی عناصر بھی موجود ہیں. تو یہ تو انسان کی پیدائش کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، جس میں بہت سی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا اس بات کو اپنے توجہ میں لاؤ کہ جب تمہارے پروردگار، تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انسان کی پیدائش سے پہلے ہی کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، یعنی انسان کو، انسان کو بشر اس لیے کہ اس کے یہ کھال نمایاں نظر آتی ہے، بشرا نمایاں نظر آتا. انسان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی کھال جو ہے یہ نمایاں نظر آتی ہے، جانوروں کی کھال پوشیدہ ہوتی ہے بالوں کے نیچے، پرندوں کی بھی، انسان کی کھال نمایاں نظر آتی ہے، اس لیے اس کو بشر کہا جاتا. تو اس کی پیدائش ایک کھن کھناتے ہوئے متغیر سڑے ہوئے گارے سے، میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں کو پہلے ہی اللہ نے خبردار کیا اور بتلا دیا اپنا ارادہ. جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں، برابر کرنا ہے اس کے، یعنی تمام اعضاء قوتیں اور اس کے جتنے بھی قوا ہیں وہ سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر لگا دیا جائے، اور پھر اس کے اندر اپنی جانب سے جب میں روح پھونک دوں، یہ روح جو ہے یہ حادث ہے اور خدا کی پیدا کی ہوئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی اور انسان جو ہے آدم وہ خدا ہو گیا اور خدا آدم بن گیا، حلول کا مسئلہ نہیں ہے. روح تو حادث ہے، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کا تعلق عالم امر اور عالم خلق دونوں سے ہے. روح کے بارے میں جو کلام کیا ہے فلاسفہ نے، حکماء نے، بزرگان دین نے کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ تحقیقات کی ہیں. یہ پیچیدہ اور مشکل سا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ جس نے کلام کیا ہے امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب النفس لکھی، اس کے اندر انسانی روح اور نفس کے جملہ جتنے معلومات ان کے پاس تھے وہ انہوں نے درج کیے ہیں اور نظریات قدیم بھی لکھا ہے. امام غزالی نے بھی کتاب روح لکھی ہے، روح کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، بڑے محدث عظیم، انہوں نے بھی کتاب روح لکھی ہے. لیکن سب سے زیادہ روح کے بارے میں جو کلام کیا ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا کلام سمجھ میں آتا ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ روح کے بارے میں خواص جو ہیں وہ کلام کر سکتے ہیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے، عوام کے لیے نہیں. عوام کے لیے وہی مسئلہ کل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، عام لوگوں کو یہی بات بتلائی جائے گی. روح کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، تم کو اس کا علم نہیں دیا گیا. تو اللہ کی طرف جو روح کی نسبت کی گئی ہے یہ شرافت کی وجہ سے، روح اللہ جو کہا جاتا ہے یہ تشریف کے لیے، جیسا بیت اللہ، جیسا ناقۃ اللہ، ایسا ہی ہے یہ شرافت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بات ظاہر فرمائی ہے، تو اس لیے اس کو بڑی شرافت حاصل ہے. تو جب میں روح ڈال دوں اس کے اندر تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو تمام فرشتوں نے، عام طور پر متکلمین اور علماء اور سب یہ کہتے ہیں کہ عالم بالا اور عالم زیرین کے سب فرشتے سب نے سجدہ کیا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ ملائکہ انصریین کو تھا، جو عناصر سے جن کی تخلیق ہوئی ہے. اور ابلیس اور شیاطین بھی من جملہ ان میں سے ہیں، اس واسطے ان کو بھی حکم تھا. لیکن قرآن میں سورہ اعراف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا، ملائکہ الگ نوع ہے اور جنات اور شیاطین الگ نوع ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسی طرح براہ راست ابلیس کو بھی حکم دیا تھا. قرآن میں تصریح ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا اذ امرتک، جب میں نے تم کو حکم دیا تھا. یہاں تو اجمال ہے لیکن وہاں تصریح ہے، جس طرح فرشتوں کو حکم تھا اسی طرح ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا، صاف تصریح موجود ہے. تو ملائکہ نے تو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیم اور تکریم کا تھا، سجدہ عبادت وہ سوائے اللہ تعالی کی ذات کے کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، اس سے کفر لازم آتا. عبادت کا سجدہ وہ جس میں وہ تعظیم مد نظر ہوتی ہے جو بندے اپنے مولا کے سامنے کیا کرتے ہیں، اور یہ تکریم کا سجدہ، یہ ملاقات کا سجدہ، یہ تعظیم کا سجدہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا، یا قدیم زمانے میں ایسا سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے سامنے کرتے تھے، بڑے آدمی کے سامنے کرتے تھے. یہ سجدہ تحیہ یعنی ملاقات کا سجدہ یا تعظیم کا یا تکریم کا سجدہ کہلاتا تھا. یہ پہلی امتوں میں ممنوع نہیں تھا، لیکن ہماری اس آخری امت میں ہر قسم کا سجدہ ممنوع قرار دیا گیا. تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے کرنا، قبر کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، کسی بادشاہ، استاد، پیر، بزرگ، کسی کے سامنے کرنا حرام ہے. البتہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرق ہوگا دونوں کے اندر. اگر فرض کرو کوئی شخص قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا کسی بزرگ کے سامنے سجدہ تعظیم، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حرام کام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن کافر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تعظیم کا سجدہ کیا اس نے. اگر